Olmaz Husumet Bey. Ben bu ellerden giderim artık. Bana yol göründü. Barış abimizin dediği gibi yine yol göründü gurbete. Hayırlısı, dur gitme. Sezen ablamızın dediği gibi gitme dur ne olursun. Gitme dur yalan söyledim. Sana ihtiyacımız var Rıza. Ya da Ümit Yaşar Oğuzcan abimizin dediği gibi köpük köpük dalga dalga sana bir rüzgar getireceğim dağlardan tepelerden gitme. Sana zamanı getireceğim zamanın bittiği yerden Rıza. Onu beğenmediysen İbrahim Tatlıses abimizin dediği gibi bırakıp gitme dedim. Beni terk etme dedim. Vicdansız sabuha. Vicdansız Rıza, Rıza. Giderim. Ahmet Kaya abimizin dediği gibi bozar mı sandın acılar, belaya atlar giderim. Kurşun gibi mavzer gibi, dağ gibi patlar giderim. Bir hacı matrolünü bana çok gördünüz abi. Aman da Rıza, başka sahalarda var. Vatandaş senden hizmet bekliyor Rıza. Buralarda kalamam artık. Sineyi millete dönme zamanım geldi. Ne yapacaksın peki? Köprü altlarına gideceğim. Belki de Eminönü'nde bir kör kemancı olurum. Yahut Mahmut Paşa'da bir handa esnaf çay ocağına girerim. Yapma ya. Belki aslan arkadaşlarla bir holding kurar orada CEO'luk miyoluk ayarlarım. Rıza, hayat bir hacivat rolünden çok daha önemli. Muhabbetin abi. Sen gözlerimdeki sanat ışığını görmüştün üstelik. Bunu yapmayacaktın abi. Ama bu jürinin kararı Rıza. Üstelik oylamayı gizli yaptık. Kimseye haksızlık olmasın diye. Beni kapalı zarf usulü oyladınız. Sanatımla kapalı zarf usulü oynadınız. Rıza bir dur ya. Ne kadar duygusal adamsın ya. Gören sanki Sulu Göz Türk filmi oynadığımızı sanacak. Halbuki biz kahkahası bol bir radyo sitcomu oynuyoruz. Millet açmış radyosunu gülelim diye. Sen ağlatıyorsun herkesi. Mendilci çocuklar günün en iyi hazırlatını yapacak ya sayende. Rıza bir sakin ol yavrum ya. Daha sana ne teklif edeceğimizi bile dinlemedin. Of. Ulan bir iftar daveti vereceğiz. Onun hazırlıklarını yapacağımıza plansız tatbikatlarımızdan Rıza'yı razı etmek 2006'yı gerçekleştiriyoruz ya. Allah Allah. Ne yaptıracaksınız bana? Gelen konuklara çay verme işi mi? Sanatsal garsonluk mu? Hayır. İftardan sonra bir program sunulacak. Hacivat Karagöz oynatılacak. Biz İmdat-ı Battal'ı boşuna mı o rollere verdik? Dolusuna verdiniz. Partayı onlar toplayacak. Ben çay kazanlarımla baş başa kalacağım yine. O kazanlar suyu kaynatacak. Benim yüreğimde kor bir ateşim. İmdat'la Battal işin hamallık kısmını yapsınlar. Biz de Rıza'yı daha önemli işlerde değerlendirelim diye verdik. Tabii ya. Hay ağzınla bin yaşa Muhabbettin Bey. Sen bu programın sunucusu olacaksın Rıza. Söyle bakalım Rıza. Sen sunmazsan İmdat'la Battal sahneye çıkıp Hacivat'la Karagöz'ü oynayabilirler mi? He? Sen sunmazsan söyle bakalım bana. Anons etmezsen İbrahim Tatlıses bile sahneye çıkabilir mi? Senin görevin çok önemli Rıza. Bu kadar mesuliyetli bir işi başka birine veremezdik. Bu bildiğimiz tanıdığımız bizi bilen sayan saygıdeğer beyefendi üstü başı temiz olan fiyakalı giyinen. Çok doğru söylüyorsun, bu çaycı önlüğü üstümde çok iyi duruyor değil mi? Başka birisi sunsun abi, tutun birini sunsun. Benim valizimi toplamam lazım. Başka birisine bu işi teslim edemezdik Rıza. Verdiğimiz yetkiyi kötüye kullanmayacak biri varsa o da sensin. Alkışı duyuyor musun Rıza? Evet, alkışı duydum ama ihaneti de gördüm. Bu eller kimin için çırpıyor Rıza? Kimse için değil, onlar efekt yani yalandan. Ben Hacivat Karagöz oynamak istiyorum. Ya Rıza, tarih sadece Hacivat'la Karagöz'ü yazmamış ki. Çok ünlü sunucularımız var tarihe geçen, hala anılan. Evet, çok haklısınız. Güner Ümit vardı bir, anlattığı bir fıkrayla tarih oldu. Yıllarca ekrana çıkamadı. Mehmet Ali Erbil vardı bir günah keçisi oldu. Dur Rıza! Bizi böyle bırakıp gidemezsin Rıza. Ben gideyim artık. Duramam buralarda. Beddua etmem üzülmeyin. Kafama sıkar giderim. Yetti. Yetti. Yetti. Yetti. Yetti. Dağ gibi sunucu Rıza yetti. Rıza! Sen de çeker gider miydin böyle yıldızlar ülkesine? Narin bir kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza. Bir çoban kavalında yitirdik Rıza'yı. Biz üç kişiydik. Husumet, Rıza ve ben. Supi, Muhabbettin. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. güzel çaylar yapardı Rıza. Tüterdi buram buram. Hepimiz ondan içerdik. Ateş böcekleriyle bir oldu. Kırpışarak tükendi Rıza. Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Rıza, vahşi bayırların maralı. Saçları jöleyle taralı. Sen de gider miydin böyle yıldızlar ülkesine ula? Ey Rızacan, katran gecelerin heyulası. Sen de böyle düşecek adam mıydın? Konuşsana. Biz üç kişiydik. Husumet, Muhabbettin ve Rıza. Ben şey diyecektim. Vay Rıza, döndün ha? Nihayet bizi buralarda yalnızlığımızla baş başa bırakmayacaksın değil mi Rıza? Temiz Anadolu çocuğu Rıza. Ben bu ayki maaşımı alıp da gideyim dedim sadece.